Og nå vår nye store serie har de hørt på maken. Og det sier du, din latsak, det som du bare ligger på sånn at du lander med kjævel, passe på ungen og vaske opp og vaske klær og støyke grei. Og bare hold munn på deg, du bare kan gå og si det der, du bare drikker øl og sømter og ser på TV, din er forferdelig. Hvis jeg må slite og slite og gå og henge opp der og vaske, det er forferdelig. Og gå i butikken og handle, det er forferdelig. Dette var maken til Fridtjof Nyrén Bull, Sekretærveien 15, Oslo 3. Neste uke skal vi høre maken til Sigurd Fure, være Blingstadveien 17B, Oppegård.